आसमान पे गम की घटा छाई, आई आई आई तेरी याद आई। दिल के आसमान पे गम की घटा छाई, आई आई आई तेरी याद आई। अपने नसीबों में है क्यों ये जुदाई, आई आई आई तेरी याद आई। तेरी दिया।